teraz wszyscy powitajcie z teca. Dorzucam swoje rymy niczym węgiel do pieca. Spalmy jakiegoś batona, będzie niezła heca. Holenderską zieleń, Andrzej ci poleca. Ty, ej, i nie wciągaj kresek, bo zaliczysz bęca. Jak palisz chelupę i podajesz wokół dupę, żeby mieć na zawijasa, ciumaj mnie w kutasa. Jesteś cieciem do wyrzucenia śmieciem i twoi kolesie, jak wy to kalkulujecie, każdy w innym świecie, trzy po trzy coś plecie, mnie ten problem nie gniecie, mnie te sprawy nie dręczą, o nie. Wie o tym Kęczo, Esi, Laska i Papryka, nikt gówna nie tyka, każdy z nas browary łyka, każdy blanty pali, może cię to wali, dobrze żeśmy się przystosowali, śmiesznie jest tak jak wali, McBeal, potrzebuję paru chwil, by odpłynąć stąd na kilka mil, i nie mówię chill, mówię dobra i na pełnym luzie, kremuje spliffa, przede wszystkim w budzie. A ty wolisz brana, to trzymaj chuja w buzie, łobuzie. Jeszcze słowo do tych, co w firmowej bluzie podrygujecie na parkiecie. Hip-hopowcy, zajawkowcy, jednosezonowi dziecie. Gówno o tym wiecie, co się dzieje, wy wiejecie. Spierdalacie, poskarżcie się tacie. Spotkamy się na macie, ściągnę wam przez głowę gacie. Bez użycia gadki, rozłożę na łopatki. Tak jak proste, nie podaję graby skurwysynom. Skurwysynom. No, raz, dwa, trzy, cztery. Jestem uzależniony, płyny mikrofony jak kolesie z likier kleki, z którymi rymuję i kręcę biby. Nigdy na niby mikrofonu operator, w licealnych imprez rozpierdalator, narrator życia własnego świata, kreator lepki i śliski jak w nosie zator. Łapię wapor, MC czuje napór, obraca się, widzi mnie i ten się jak to, kto to, to ja nos jak błoto, robię twoją starą jak koko. Spoko, już kolesie płyny jadą na przewodach, nadworny płynu smakosz. Nols jak akord, uderza twoje piano. Jesteś rzeźki jak po klopówce rano. Płynny jak olej, polej, teraz moja kolej. W Rosji tyli krika i ca, a olej. Kurwa system, wypierdalaj do dupy z tego akwarium. Już kurwa jedziemy na jadki, wypierdalamy stąd. Kurwa mać, ja znikam jak papryka pod grzyba. Kurwa zapal se piwa albo upij się splifem, kurwa.